قرآن کے ابتدائی حصے میں تو بتایا گیا یہ بھی کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس، لیکن اب آخر میں جو آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انجام زیادہ دکھا رہے ہیں اور پھر راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ادھر کو آ جاؤ، پوری طرح فورسفلی اس رستے پر چلنے کے لیے ایک کے بعد ایک آیت اور سورت آ رہی ہے. لیکن قل افغیر اللہ تأمرونی عبد ایہا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ جاؤں؟ یہاں جاہلون کس کو کہا گیا ہے؟ جاہلون کچھ پکارنے والوں کو، بلانے والوں کو، دعوت دینے والوں کو، کس کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف، جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلائے وہ عالم نہیں جاہل ہے. خواہ اس کا بلانا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اٹریکٹو کیوں نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آفرز دی جا رہی تھی کہ آؤ پلٹ آؤ آباؤ اجداد کے دین کی طرف، پہلے طریقوں کی طرف آ جاؤ، تم کو بادشاہ بنا لیا جائے گا، مال کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، ہر وہ چیز مل جائے گی جو تم مانگو گے، لیکن بس ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اپنی روایات کو برا بھلا نہ کہو. تو فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے افغیر اللہ تأمرونی عبد ایہا الجاہلون. اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور رستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وہ خود کو بہت عقل مند بتا رہا ہے، بہت پڑھا لکھا. اچھا ہوتا یہ نا کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنی ڈگریاں رکھتا ہے، ہم اس کی بات اتنی ہی آسانی سے سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہے، بلا کس طرف رہا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے بلا کدھر رہا ہے، اور یہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلا آپ کسی بھی محفل میں ہیں، عام طور پر اسکالرس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے سامنے اسپیچ دیں گے، ان کی یہ یہ یہ ڈگریاں ہیں، یہ قابلیتیں ہیں، یہ ایوارڈز ہیں، یہ یہ کارنامے ہیں، اور پھر ان کی گفتگو. تو جب آپ وہ ساری لسٹ سن لیتے ہیں کارناموں کی، تو پھر آپ پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب جو وہ کہے گا وہی آپ کے لیے حرف آخر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں، یہ کبھی نہیں کھنگالیں گے کیا کہہ رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ یہ نہ دیکھو بلانے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہے عقل مندی کی علامت. مگر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کون ہے، کس نے فرمایا. اسی لیے تو ہر وقت کوٹیشنز پڑھتے رہتے ہیں نا، بڑی بڑی، افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ فرمایا، بڑے بڑے اقوال، اور یہ نہیں دیکھتے آگے بات کیا ہے. نام ہی کافی، اسلام میں نام ہی کافی نہیں ہے. وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والا خواہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ کہہ کیا رہا ہے. عقل سے کام لو. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو گنگے بہرے ہوتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے نعرے خوشنما ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. بھیڑ بکریاں ایسے ہی کرتی ہیں نا کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم کو چرانے لے جایا جا رہا ہے یا ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے. تو جو انسان بھی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کون بلا رہا ہے. وہ کسی لیڈر کی صرف ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے پیچھے جھونک دیتے ہیں. میں نے آپ کو آج تک بتایا میری پی ایچ ڈی کا ٹائٹل کیا تھا، عنوان کیا تھا، میری ریسرچ کیا تھی، اس میں کیا لکھا میں نے؟ کبھی آپ نے پڑھا میرا تھیسس؟ کبھی میں نے وہ تھیسس لا کے پڑھایا آپ کو؟ کبھی نہیں. اس کا تو ہارڈلی کہیں ذکر ہوا ہے. میں اپنے لیے بھی یہی بات کہوں گی کہ نہ آپ میرے بولنے پہ جائیں، نہ آپ میری شکل و صورت پہ جائیں، نہ کسی اور ڈگری پہ جائیں، آنکھیں کھول کے دیکھا کریں میں کیا کیا رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں. اسی میں بھلائی ہے میری بھی اور آپ کی بھی. اور سارا دن ہم کیا کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، کیا کام ہوتا ہے؟ پہلے تو لفظ لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہی آیتوں کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں، پھر احادیث اس سے متعلق مل گئے تو ان کو ساتھ کوٹ کر لیتے ہیں. بس یہ چند جملے بیچ کے بولے جاتے ہیں وہ جو ان کو جوڑنے کے کام آتے ہیں، باقی تو ٹیکسٹ ہے اللہ کی کتاب کی، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. گن کے دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی دفعہ یہ فرمایا ہو کہ میرا خیال یہ ہے، میں یہ کہتی ہوں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے کتنے جملے ایسے میرے سارے لیکچر میں. میں تو جب یہ آپ کو پڑھاتی ہوں تو یقین مانے کہ میرے مخاطب آپ نہیں ہوتے، میں تو آیت آیت پہ خود کو مخاطب کر رہی ہوتی ہوں، اپنے لیے لے رہی ہوتی ہوں. یہ میرے لیے جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے ہے یہ، کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اور انسان ہونے کے ناطے کسی کے نام سے کوئی نہیں بخشا جائے گا. تو فلاں کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا اس لیے اس کو بخش دیا جائے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی نہ ہو. تو بہرحال آپ سب کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، سمجھیں اور پھر مانیں. قل افغیر اللہ تأمرونی عابد ایہا الجاہلون، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ میں اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بن جاؤں، کسی اور کی طرف جھک جاؤں؟ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو موڑے، ہاں وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے خالق کی پہچان ہے، اپنے خالق کے آگے جھکنا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی انبیاء، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. یعنی اللہ کا یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے کہ شرک سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ شرک کرنے والے تھے، یہاں اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کے رہو گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی پس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ، یہ بالکل جیسے اِیَّاكَ نَعْبُدُ ہے نا، اسی طرح بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، یہ نہیں کہا گیا فَاعْبُدْ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا لفظ جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی وہ عظمت ان کے دل میں نہ ہوئی، وہ اطاعت نہ کی، وہ مقام نہیں دیا اللہ کو جو دینا چاہیے تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، بِيَمِينِ، اس کے دائیں ہاتھ میں. دیکھیے آسمانوں کی وسعت، وہ سب کچھ لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، کیا ہستی ہے وہ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا، میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر. یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ آپ کہیں منبر سمیت گر نہ پڑیں. یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا. اسی لیے پہلے حصے میں کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پھر وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کرو، اس کا حکم نہ مانو. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کو برا لگتا ہے, مگر اگر وہ آپ کی والدہ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں بہت غلط بات ہے, ماں کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بڑی ہے نا. اگر آپ کی بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں, مگر ماں بڑی ہے تو ماں کی تو مان جانی چاہیے. تو اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کا انکار اتنی ہی بڑی غلط بات ہوتی ہے. تو یہاں پر پہلے کیا فرمایا, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کسی کی بھی قدر کب نہیں کرتا کوئی, جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ جب کوئی آپ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ آپ سے کیسے معاملہ کرتا ہے, جب آپ کو پہچان لے تو اس کا معاملہ بالکل بدل جاتا ہے. میں ایک دفعہ ایک کلینک میں گئی تو برقع پہنا ہوا تھا, انہوں نے نام تو میرا سن رکھا تھا لیکن مجھے شکل سے نہیں دیکھ رہا تھا. نام پوچھا تو میں نے کہا فرحت میرا نام ہے, بالکل جیسے عام پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, عام طور پر روڈلی اور تھوڑا سا اسی طرح ٹریٹ کرتے کرتے. اتنے میں ایک اور پیشنٹ آئی اور انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچانا, آپ یہاں بیٹھے. جب میرا نام سنا تو دوسری ایک دم وہ, اچھا سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ ہیں اور میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اور وہ تو میں یہ سوچتی تھی کہ صرف پہچان سے رویے میں فرق آ گیا, بالکل تبدیل ہو گیا رویہ, بولنے کا انداز, ہر چیز. اور بسا اوقات ہم بھی کسی کو جب نہیں پہچانتے تو اس کے ساتھ بالکل بیگانوں کا سا معاملہ کرتے ہیں, جب پہچان لیتے ہیں تو دل نچھاور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہو جاتی ہے نا, پھر گستاخیاں نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی پہچان نہیں, معرفت نہیں. جتنی جتنی پہچان ہوتی جائے گی اتنی ہی عاجزی آتی جائے گی, اتنی ہی سبمیشن ہو جائے گی. اتنی بڑی ہستی, اس کی بات نہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے. پڑھا تھا نا آپ نے کہ کل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں, جانتے ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو جس دل میں رب کی بڑائی آ جائے پھر وہ اس طرح بے نیازی نہیں برت سکتا اپنے رب سے. ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ صبر کرو. تو فوراً بولی تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لیے کہہ رہے ہو. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو فوراً جا کر معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچانی نہ تھی ورنہ میں آپ سے اس طرح بات نہ کرتی. اب ہم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, یہ سب باتیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے کیا. حدیث قدسی ہے, میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں, پیدا میں کرتا ہوں, عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے, رزق میں دیتا ہوں, شکر کسی اور کا ہو رہا ہے, میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا ہے, سب کچھ دے میں رہا ہوں, توجہ کسی اور کی طرف, شکر کسی اور کا ہو رہا ہے. فرمایا پہچانتے نہیں ہے اس کو, ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو. والارض جمیعا قبضتہ, یہ اتنی بڑی زمین جو ہے نا وہ اس کی مٹھی میں ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ والسماوات, سارے آسمان, سب کچھ. اور کیا ہوں گے, متویات, لپیٹے ہوئے سکرول کی طرح سب لپیٹ دیے جائیں گے, لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ, بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں کہ اور مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں, یعنی پہلے سور پھونکنے پر. الا من شاء اللہ, مگر جس کو اللہ بچانا چاہے اس بے ہوشی سے وہ بچ جائے گا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الا من شاء اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا، وہ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل کی جان قبض کر لو، اس کے بعد اسرافیل کی جان قبض کرنے کا حکم دیں گے، پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے جبرائیل اور میں باقی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کریں گے تو کہیں گے اے رب تو غیر فانی اور حی قیوم ہے اور میں فانی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک کہا، اب تم بھی مر جاؤ اور وہ بھی وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام، صرف ایک ہستی جس پر موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس سے اللہ من شاء اللہ، جس کے بارے میں اللہ چاہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس گھبراہٹ کے موقع پر چار بڑے فرشتے جو ہیں یہ بچ جائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، بقا اسی کو ہے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو جب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، بالکل ایسے جیسے پیچھے آیا نا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو دوبارہ جاگتا ہے، روح آ جاتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے، سو کے اٹھ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتابیں اعمال لا کے رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کو لے آیا جائے گا، انبیاء بلا لیے جائیں گے۔ وَالشُّهَدَاءَ، اور شہداء بھی آ جائیں گے جو انبیاء کے بعد شہادت حق کا کام کرتے رہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ونفخ فی السور، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، کیوں؟ بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کے خاتمے کا اعلان ایک گھنٹی بجا کر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ لکھ چکا ہے بس لکھ چکا ہے، اب مزید اور کچھ کرنے کا نہیں، قلم رکھ دیے جائیں اور پرچے سپرد کر دیے جائیں ممتحن کے۔ ہم سب بھی اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہر شخص جس حال میں بھی ہوگا اسی حال میں بیٹھا رہ جائے گا، گھنٹی بج جائے گی اور اتنی شور والی زوردار آواز ہوگی کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا اٹھیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ اس کو نفخت الموت بھی کہا جاتا ہے، نفخت الموت، بے ہوشی سے مراد یہاں موت ہے، ہر زندہ چیز کا مرنا۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، یعنی کچھ فرشتے بڑے بڑے باقی رہ جائیں گے اور پھر بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو یکا یک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اگلے پچھلے مرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، جلے ہوئے، کسی بھی طرح دنیا سے گئے ہوئے، سب کے سب نئے پرانے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، کہ اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. یہاں پر کیا ہے، کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، آنکھیں کھولیں گے، جیسے نیند کا ماتا کوئی اٹھتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا. بالکل ایسے جیسے گہری نیند میں کوئی سویا ہو اور شدید قسم کا کوئی شور ہو تو کوئی شخص ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اور پوچھے اور دیکھے کہ کیا ہو گیا، کیوں اٹھایا گیا. اسی لیے سورۃ یاسین میں آتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. اس وقت بتایا جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی بات تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ جو دوسرا سور ہے یہاں پر جس کا ذکر ہے، یہ نفخۃ لقیام رب العالمین کہلاتا ہے، وہ گھنٹہ جس کے بجنے کے بعد سب لوگ اپنے رب کے حضور آ کھڑے ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا.